अमृत गंगा में हम पुनः प्रवेश पाएंगे सदा की भांति। पिछले रविवार को हमने अपने आप को जानना चाहा था और वहां हमने बहुत कुछ स्वयं को स्पष्ट किया। अभी तक हम यही समझते रहे कि मनुष्य की योनि ही सब कुछ है, इसमें रहने घर परिवार हो जाए, कुटुंब कबीला हो जाए, तो ये सब कुछ है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन वेद के ऋषि ने अचानक हमारी आंख खोली, कहा ये तुम्हारा भ्रम है, ये सच नहीं है। सका कि तुम अपने आप को मट्टी और ईंटों से बांध बैठे हो, जबकि तुम्हारा मूल्य इन सब से बहुत ऊपर है। जब जब देवत्व अपनी सत्ता को खोता है क्षीर सागर में, अपने आप को पुनः परिपूर्ण करने के लिए, अपने ही टुकड़ों को जोड़ने के लिए, उसे तपने के लिए मनुष्य योनि में मृत्यु रूप में आना पड़ता है, तो जिससे वो पुनः अपनी सत्ता तक लौट सके। तो ये मृत्यु लोक एक अस्पताल की भांति है, जहां रोगी होकर वो निरोग होने के लिए पुनः स्वयं ज्योतियों को अर्जित करने के लिए आता है, कि जिससे वो लौट अपने क्षीर सागर में जा सके। जब वो माया के कारण भ्रमित हो जाता है, उसकी सत्ता टूटने लगती है, तो वो खंडित होता हुआ और भी आगे मनुष्य तक जो 84 लाख योनियों की कल्पना है वो उनमें भटकने लगता है, और इस प्रकार वो निरोग नहीं होता, रोग बढ़ाता जाता है। मनुष्य की योनि कोई मंजिल नहीं है, यात्रा है, अस्पताल है। यदि ये मंजिल होती तो तुम सब अच्छे काम करने वाले तो कम से कम अमर हो जाते, मरते क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं तो इनको नया लीज ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी बहुत अच्छे सत्संग हुए थे यहां 2 से 10 तारीख तक कृष्ण कथा के, तो बहुत से लोग महाराष्ट्र से चले थे, उन्होंने फोन भी किया था कि हम सब पहुंच रहे हैं, और वो डब्बे में बैठ गए और भजन गाते हुए कि भजन गाते इस आश्रम तक पहुंचेंगे हम लोग, लखनऊ पहुंचेंगे, और वो दिन रात भजन गाते रहे। और जब गाड़ी रुकी उन्होंने बाहर देखा तो वहां चेन्नई लिखा हुआ था, गलत गाड़ी में बैठ गए थे, लखनऊ की जगह महाराष्ट्र से मद्रास पहुंच गए। वेद ने कहा तुम सब भी तो गलत गाड़ी में बैठे हो, तुम सब भी तो गलत गाड़ी में बैठे हो, भावना उधर की किए हो और बैठे उस गाड़ी में हो माया की जो तुम्हें ले जा रही है विपरीत दिशा में, भजन गा रहे हो, गाते रहो। मतलब उन्होंने बराबर भजन गाए लेकिन भजन का इतना भी प्रभाव नहीं हुआ कि चेन्नई लखनऊ हो जाता और तुमने मोक्ष पाना चाहा। पूछो अपने आपसे प्रश्न, ये नहीं कि मेरा प्रभु में ध्यान हो, प्रश्न ये है कि मैं प्रभु की नाव में ही रहूं, मैं उसी की गाड़ी में रहूं, माया की गाड़ी में ना हूं, ये बहुत जरूरी है। और इसी को कृष्ण और कथा की और कंस की कथा में हमने स्पष्ट किया था कि दो मार्ग हैं, एक राह कृष्ण है, एक राह कंस है। मोहांग मिथ्याभिमानी मन कंस हमें बांधता है, विषयों में फंसा लेता है। गाते हैं भजो राधे गोविंद कंस की गोद में बैठ के। उसकी दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। ये मेरा है, इसे कोई नहीं ले सकता, और ये प्राप्त और हो जाए मिल जाए, ये की दो पत्नियां इस मन की अस्ति और प्राप्ति, ये है और ये ला, और उसी में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भूल जाते हैं हम कि अस्ति और प्राप्ति के लिए हम बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं, इतनी बड़ी कीमत दे रहे हैं कि जिस घाटे को हम कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अस्ति और प्राप्ति के चक्कर में हमने अट्टालिकाएं बिल्डिंगें बनाई, परिवार बनाए, लेकिन हमारी उम्र तो चली गई, और मरते ही स्वप्न में भी अगर हम घर वालों को दिख गए तो सब डर जाएंगे कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया, स्वामी जी इसकी गया कराओ, इसे भगाओ, वो घाटा, वो लॉस जो इरिपेयरेबल है, यू कैन नॉट रिपीट। सिर्फ झूठ जीते हैं, झूठ का संग करते हैं, और मंजिल से उल्टे जा रहे हैं, माया की गाड़ी में बैठ के गा रहे हैं मंजिल को पाना है भजो राधे गोविंद। क्या बात है, हाँ अब जब गाड़ी रुकी तो चेन्नई था लखनऊ में, क्या क्या हम सब की यही हालत नहीं है? पूछो अपने आप से, क्या आज भी ईश्वर तुम्हारी प्राथमिकता क्यों नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं है? झूठ कपट और विषय ही फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है तुम्हारे? आज वही प्रथम क्यों है? प्रथम गोविंद क्यों नहीं है? आश्चर्य है कि आप सब लोग दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, क्या करो स्वामी जी? सुख के लिए तो हर कोई करता है। मैं बोले लेकिन सुख तो भीतर था, तू बाहर क्या कर रहा था? सुख के लिए तुमने भागे दौड़े, अपनी जिंदगी तबाह करी, हाँ सिद्धांतों को खोया, पैसा बटोरे, एक बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, बन गई, क्या बिल्डिंग सुख है? सुख तो आत्मा है, और उसके ध्यान में बैठते ही सुख मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई पैसा लाने और खर्चने की बात नहीं है। तो ये कहना कि हम सुख के लिए सारे साधन बटोर रहे थे, ये भी बहुत बड़ा झूठ है, एक नितांत असत्य है जो तुम बोलते हो। आसक्त व्यक्ति की सोच और समझ दोनों भ्रष्ट हो जाती है, उसे लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है। इसलिए दो लड़ते हुए व्यक्ति दोनों मानते हैं कि वो सही है, अब एक भी मान ले कि वो गलत है तो झगड़ा बंद ना हो जाए, और वो झगड़ते रहते हैं। वो चाहे दो व्यक्ति हैं अथवा दो कंट्रीज हैं, दो प्रदेश हैं, दोनों का कहना है कि वो सही है इसलिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को ईमानदारी से आमने सामने रख के देखें, दोनों में सुख कहां है? और तुम मैंने तो सुख के लिए किया तो फिर मैं दुख के ही साधन क्यों बटोरता रहा? हाँ, कि एक राह कंस है, अस्ति और प्राप्ति उसकी बेटियां पत्नियां हैं, और नाना मायावी असुर है जो हमें बांधते हैं पैसे के लिए। हम पूत ना बने, पूत माने पवित्र ना बने नहीं, हमने हर अपवित्रता को धारण किया, झूठ बोले, कपट किया, अपनों के लिए फरेब किए हमने, ये पूतना नहीं थे तो क्या थे? अघासुर, अघ माने पाप, अज्ञान, अंधकार, बकासुर, बकासुर माने छल कपट, दंभ और भ्रम, शक्तासुर कि अपनी गाड़ी को भरना ईश्वर को नकार के, हाँ तृणावर्त विषय वासनाओं के, अतृप्तियों के आवेश और आवेग में तिनके के समान अपने जीवन के सत्य संकल्पों को उड़ा देना, ये तृणावर्त है। तो सारे असुर हमको नचाते हैं, नष्ट करते हैं, गाते हैं हम भजो राधे गोविंद का कंस की गोद में, और ये गाड़ी धीरे धीरे कंस हमको अपने ससुर के पास ले जाता है जिसका नाम है जरासंध। जरा माने जीर्ण होना, कमजोर होना, खंडित होना, संध माने संधियां, और वो रोग बीमारियां जो हम लगा लेते हैं गलत सोच गलत आचरण विचार और व्यवहार के कारण, तो हमारे जीवन में फिर जरासंध आता है। क्या है, गठिया मारे है, लकवा बड़ा है, जरासंध आ गया। ये कहानी हमारी है कि अस्पताल में निरोग आने आए थे, कुछ नए रोग लिए बैठे हैं हम, ये हमारे अस्पताल आने का उपलब्धि है। अब जरासंध हमें तोड़ रहा है, और फिर उसका एक दोस्त है काल यवन, वो धीरे से गाड़ी आगे बढ़ के काल यवन स्टेशन पे आती है। काल माने समय, यम माने बीच, और न माने नहीं, वक्त जो चिता की लकड़ियों पर हमें निर्बीज कर देता, मेरी उपलब्धियां मेरी नहीं, मकान दुकान मेरे नहीं, उम्र तो मैं खाई गया अपनी, कुछ भी बाकी नहीं। वो जिनके लिए मैं मरा था वो मुझे देखना भी नहीं चाहते, और ये गाड़ी फिर 84 लाख योनियां बढ़ती ही जाती है, क्योंकि इसमें ठहराव नहीं है, गाड़ी है मंजिल नहीं है, ये गाड़ी है मंजिल नहीं है, चलते रहो भटकते रहो। हाँ, पहले योनि प्रेत की है, मरते ही 12 ही 13 ही हुई, और 10वां पर्यंत तुम प्रेत बन के अपनी औलाद की देह में बैठे, तो पहली योनि कौन सी हुई, प्रेत की। और वो लोग पूछते हैं स्वामी जी बड़े धर्मात्मा थे, वैकुंठ तो मिल गया होगा, हम कहते हैं हाँ भाई मिल गया होगा, क्या कहें क्या कहें हम। वो व्यक्ति जिसने कभी मंजिल को मंजिल ही नहीं माना, वो भटकने के लिए जी रहा था, तो पहले भटका अर्थात प्रेत योनियों में भटकने गया, क्योंकि यही तो उसने जन्म में भी किया था। स्कूल बनाया बच्चों को पढ़ाने के लिए, कल वो लड़का बड़ा सियाना है, वो बोले मट्टी से स्कूल बनाता है, रोज आरती करता है घर में बैठ कर, और ये तुम्हारे पार्थिव पूजन है, क्या तुमने उस शिव को जीवन में उतारा, क्या उस शिव तत्व तक पहुंचने का प्रयास किया, क्योंकि धर्म तो एक पाठशाला का नाम है। हमने स्वामी जी की कक्षा का पूरा चित्र बनाया ना, मट्टी से बनाया, पार्थिव बनाया, और फिर शिवार्चन हुआ है, व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। वो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन उसे धारण किया, अगर तुम्हारा बेटा भी पाठशाला का एक कमरा बनाए मट्टी का और फूल चढ़ा के चला है, तो सोच लेना कि बीए की डिग्री तो मिली जाएगी, अगर तुम्हें मोक्ष मिल सकता है तो उसे बीए एमए की डिग्री क्यों नहीं मिल सकती। बड़ी विचित्र बात है, डिसेप्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज धर्म, और कोई भी डिसेप्टिव स्टेज उपलब्धि नहीं हो सकती। तो कहा ये रेलगाड़ी चलती ही रहेगी, प्रेत योनियां फिर पतित योनियां, नाना जीवों में यहां वहां भटकते रहो। और एक दूसरा रास्ता है, एक दूसरा रास्ता भी है, ये रहा कंस है, एक रहा कृष्ण है। सबसे पहले भगवान कहां प्रकट होते हैं, कंस की जेल में, और सबसे पहले कहां आते हैं, गोकुल में। कि ठीक है कि इस जेल में ही हम भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम भी कृष्ण से आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले गोपाल कहां है, गोकुल में। गो माने इंद्रियां, कुल माने परिवार, क्या इंद्रियों के परिवार में कृष्ण बसाओ, इंद्रियां क्या हो जाएंगी, गोकुल हो जाएंगी। झूठ नहीं, कपट नहीं, ये सारे असुर मारने हैं, भगवान अपनी लीला में असुरों को मार के दिखा रहे हैं कि तुम अपने को निरोग करने आए हो तो तुम्हें भी पूतना को मारना है, लोभ को मारना है, असत्य और अज्ञान को मारना है, हर विषय का नाश करना है। सारे असुर मारोगे और फिर 10 इंद्रियों रूपी 10 फल वाले कालिया नाग को नाचना है, क्योंकि जो इनके विषयों में फंसा है उसका जीवन तो विषाक्त रहेगा ही। जो इनका निग्रह कर लेगा 10 इंद्रियों का, इनको नाथ लेगा, उसी का जीवन तो महारास हो जाएगा, सुखी सुख होगा। ये सुख का रास्ता है कि इंद्रियां गोकुल हो तो विचार सहज ही वृंदावन हो जाते हैं। हाँ, गोकुल के बाद भगवान कहां थे? वृंदावन। कि जब इंद्रियां गोकुल बने कि सब में आत्मा के अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं है, भटकना तो नहीं है, और उसी के रूप में उसी की रूप रस माधवी का पान करते हुए उसकी सौंदर्य का रोमांच लेते हुए जीना है। कुछ भी हो, नारायण हम आपसे अलग नहीं हटेंगे। तो इंद्रियां गोकुल हूं तो विचार सहज ही वृंदावन हो गए। हाँ, विचारों की जंगल में, वन में, अगर मैं आपको किसी घने जंगल में फेंक दूं, बेटा तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी अकेले। हाँ, जंगली जानवरों का और चोर चक्कों का डर, क्या आप आश्वस्त हो पाएंगे? इसीलिए तो तमाम उम्र तुम डरे हुए जिए हो, क्योंकि तुमने विचारों को वृंदावन नहीं, विषांत वन बनाया है ना, जगत वन बना दिया, तो डर तो नहीं था। कल के डर ने आज का सुख चुराया तुम्हारा, अनहोनी के भय ने आज तुमको ईमानदारी से कुर्सी पे बैठने भी नहीं दिया, ड्यूटी भी नहीं करने दी। क्या सच नहीं है? कल के डर ने तुमसे आज झूठ बुलवाया, लड़की की शादी करनी है अभी से बटोरो, दहेज मोटा सा पाप करो, तो कल के भय से तुम आज मरे हो, कल तो मरते ही। तो जब विचार वृंदावन नहीं होते हैं तो विषयों का सघन मन होते हैं, और जब ये विषयों का वन होते हैं तो भयभीत जिंदगी होती है, हर क्षण डरा हुआ होता है, तो सुखी कैसे होगा? और ईमानदारी से पूछो कि क्या सुख पाया तुमने? उधार की सांसें और धड़कनें मिली थी, वो भी कर्ज बन गई तुम पर, बनाना तुम सीख ना पाए, और भय से जिए तुम। तो कहा इंद्रियां बनी गोकुल तो विचार वृंदावन हो जाए, वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। हाँ, अब कृष्ण भक्ति को कहते हैं कि एकांत में बैठे हैं, भयनी है गोविंद जो है, उनकी बांसुरी का अनहद नाद है, उसकी होनी का एक मधुर आभास है, लगता है वो हर ओर से छू रहा है, फिर और क्या चाहिए, फिर और चाहता क्या? और जब तक विचार वृंदावन नहीं होते तुम अपने भीतर स्वयं को खोज नहीं पाते, अगली अवस्था नहीं पा सकते तुम कभी भी। कि जब इंद्रियां बनी गोकुल और विचार वृंदावन हो जाए तो कहां चले? मथुरा। मत माने मंथन करना, और माने हृदय। हाँ, तभी भीतर प्रवेश मिलेगा। चलो अपने अंतर मन को मथ डाले, मथुरा हो जाए। अपने भीतर खोजें उस सत्य को, गोविंद को, उस आत्मा को, जो आज भी शबरी का राम बन के मेरे झूठे अन्न को रक्त में बदल रहा है। मेरा अंतर आत्मा ही तो राम है और आत्मा ही तो कृष्ण है। आओ उस सत्य को खोजे जिसके कारण हम हैं, न तो मकान के कारण है, न दुकान के कारण है, न नौकरी धंधे के कारण है, अपनी आत्मा के कारण ही तो हम हैं। वो नहीं है तो हम कहां हैं? और हमने पैसे को ईश्वर से ऊपर महत्व दिया, क्या बात है। गाड़ी चेन्नई पहुंच रही है, लखनऊ पहुंचने के लिए भजन गा रहे हैं। ये जिंदगी हमारी है। कंस भी कहता है हाँ गा ले भजन, बैठना ही, ले जाऊंगा ना तुझे काल यवन तक और फिर आगे ही आगे बढ़ेगा। गाता भले उधर है लेकिन जाने न दूंगा उधर तुझे। यही तो हम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। जबकि बार बार वेद में यही सत्य गूंज गूंज कर आ रहा है कि वो रास्ता तुम्हारा नहीं, वो राह तुम्हारी नहीं, वो मंजिल तुम्हारी नहीं, तुम कहां भटक रहे हो। तो जब मथुरा, मत माने मंथन करना, उर माने हृदय, अपने हृदय को जब मथेंगे तभी तो वो मक्खन होगा जो भगवान को प्रिय है, गोपाल को, मेरे अंतर हृदय में मथे। और मथुरा कहाँ है, किस नदी के किनारे है? यम ना है, यमराज नहीं है, यहां मौत गई, बहुत पीछे रह गई। यम ना है कि हमने काल यवन को पीछे फेंक दिया है और हमारी कथा यहां से जब आगे बढ़ी है तो कहां पहुंची है? प्रवर्षण पर्वत पर। प्रवर्षण कि जब मथा है अंतर को और मौत को भी नकार दिया है, क्योंकि कहते हैं कि योगी को मृत्यु नहीं छूती है। वो योगा वाले नहीं जो तुम करते हो आजकल, मैं योगी की बात कर रहा हूं। वो मुर्गासन, कुकुटासन, मुरासन, इन्हें आजकल आप लोग नया योगा चालू किए हो ना, अगर ये कसरत, ये सब योगा होगा तो सर्कस के जोकर को क्या कहोगे? नट तो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। और वो जो रस्सियों पे नाचता है गांव का नट, वो तो भगवान के लिए ना। योग का अर्थ है ईश्वर से, अपने ही अंतरात्मा से जुड़ के जीना, न कि इससे फिर कर्तव्य करना। ये व्यायाम है, अच्छा है, योगा नहीं है। योग का अर्थ था प्रभु की ही गाड़ी में बैठना, कृष्ण की ही गाड़ी में बैठना, इसको हम क्या कहेंगे? योग। कि जिधर के भजन गा रहे हैं उधर की गाड़ी में बैठेंगे भाई, न कि उल्टी गाड़ी में बैठेंगे। कि सांस सांस में, क्षण क्षण में उसकी भक्ति का रस बरसता रहे तो जीवन प्रवर्षण पर्वत में आए, ये योग है। और जब नित्य प्रवर्षण होगा तभी तो अगली मंजिल द्वारिका होगी हमारी। हाँ, भगवान कहां आते हैं? द्वारिका में। द्वारिका ब्रह्मरंध्र को कहते हैं और इसी को पांच महावाक्यों के द्वारा हमने फिर फिर स्पष्ट किया है, बार बार दोहराए हैं। तत्त्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम् ब्रह्मास्मि और सोहमस्मि। पहला है धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि, चौथा यज्ञ और पांचवा योग। तो हम ये कि यज्ञ और योग क्या है, कि धारणा के सांचे में जो मूर्ति ली थी मंदिर में मैंने, धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से हो समाधिस्थ मैं करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, होकर तन सामग्री यज्ञ आत्म ज्वालाओं में, धारणा के सांचे में तत्वमसि के सांचे में जो मैंने मूर्ति का लिया है, कृष्ण का लिया है, ढलने लगी है, सिमटने लगी है मेरे ही शरीर में, मैं पुत्र बन जन्म रहा हूं। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता भी तो मैं ही हूं जीव रूप। होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में, लौटने हिरण्य धाराओं में, धारणा के सांचे में ढलने लगी है, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं। ये नया जन्म है मेरा हो गया। हाँ तो आगे फिर सोमवशवी में हमने पढ़ा था, संक्षेप में बीच बीच में से ले रहे, कि हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, तो एक रोज ब्रह्म अंड ब्रह्मांड रूपी इस कपाल को फाड़, जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता हुआ बाहर, और सोहम का नाद करता अनंत में लीन हो गया, खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया। ये मार्ग है, और वही आज की ऋचा खोल लो, है ना, कि आज की ऋचा हमें फिर वही लौटा के लाई है, और ये ऋचा अलग अलग ढंग से बारंबार हमारे पास आएगी। आज की ऋचा है, जो भी आपने ब्लैक बोर्ड से नोट किया अपने अपने ऋचा खोल लें, अग्ने देवाम इहा वह सादया योनिषु त्रिषु परिभूष पिवृतुना। अग्ने, अग्ने माने आत्मा, यज्ञ ब्रह्म ज्वाला, देवाम देवत्व को देने वाली अग्नि है, ब्रह्म ज्वाला हो, ऐ मेरी आत्म अग्नि हो, इन्हीं को मैं दुर्गा पार्वती सरस्वती लक्ष्मी कहता हूँ, और ये ज्योति जब तक मुझ में प्रज्वलित है, ये माँ ये ज्वालाएं जब तक हैं, तभी तक तो जीवन है। तो कहा अग्नि देवान यह वह कहे ब्रह्म ज्वालाओं, हे मेरी आत्म अग्नियों, कह रहे हैं मेधातिथि ऋषि, पढ़ा रहे हैं आपको इससे पहले मधु छंदा, हमको इन्हीं ऋषाओं को दूसरे विस्तार से पढ़ा गए, हम उसको भी लेते हैं। अग्नि देवान यह वह, यह माने यह वहां का मतलब है यहां वहां सर्वत्र भी, और यही लोक और परलोक, यही लीला और अनंत लीला, सबको लेकर के। तो अग्नि देवाम यहा वह कहे देवत्व को प्राप्त हे ब्रह्म ज्वालाओ, हे अमर रश्मियों, जन्म जन्म हमको पालने वाली हे आत्म ज्वाला, हे अग्नि, सा दया, जो दया करके सामान्य संयुक्त दया, दया से संयुक्त होकर के, और साधय मैंने बैठना भी है, तो जो दया करके हमको हर योनि में प्रतिष्ठित कराती है, बिठाती है, एक एक रूप देती हो, हे ब्रह्म ज्वाला, हे आत्माग्नि, वो तो तुम मेरे भीतर प्रज्वलित हो, और उन्हीं को ऋषि पुकार रहा है। देख रहे ना, आहुति हम बाहर दे रहे हैं और जल हम भीतर है, यही यज्ञ की परिकल्पना है, एक व्यापक कल्पना है वेद में। और हमने तो बाहर ही स्वाहा आहा गाया और सोचा कि भगवान पे एहसान लाद दिया है, अब तो झुक गए होंगे, वजन जो बढ़ गया। हाँ, कहा अग्नि देवाम इहा वहा सादया योनिषु त्रिषु, तीनों योनियों में भी आपके बिना हमारा, आप ही हमको प्रतिष्ठित कराने वाले। योनिषु त्रिषु कौन सी है? त्रि माने एक दो तीन, तो कहा योनिषु त्रिषु, और इस तीसरी योनि का गीत हम पहले मधु छंदा ऋषि में गा रहे हैं, मधु छंदा ऋषि के तीसरे सूत्र में है। जब हमने इन्हीं ज्वालाओं की, इन्हीं अग्नियों की पूजा करी थी, थोड़ा संक्षेप में उसको दोहरा लो, तो पाठ दोहराने से ही तो भाव मजबूत होता है। कि वहां हमने पहले सूत्र में पढ़ा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातमम, के धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश होकर मेरा आत्मा ही इस यज्ञ का अधिष्ठित देव है, यही परमेश्वर है जो मेरे भीतर है, और यही यज्ञ के द्वारा मुझ पर जीवन की स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमृत क्षण दे रहा है, आंखों को रोशनी, बुद्धि को विचार, शरीर को ऊर्जा, भोजन को रक्त, और यही तो भस्मी से अन्न भी ला रहा है मेरे लिए। इसे आत्मा से अद्वैत करना है, अर्थात इसका अनुसरण करना है, भजन नहीं गाने हैं, इसी की गाड़ी में बैठना है, क्योंकि इसी की राह हम सबको जाना है। घंटी हिला दी, वो तो मुझे मन को जगाने के लिए था। भजन करता हूं कि रे मन जा, इस गाड़ी से नहीं उतरना है, प्रभु की राह ही जाना है। किसी भी भौतिक उपलब्धि के लिए मुझे धर्म का त्याग कदापि कदापि कदापि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कल ये सारा संसार लुटने वाला है, मुझ जाएगी आंख, यहां कुछ भी मेरा नहीं होगा, कोई मुझे अपने सपनों में भी देखना नहीं चाहेगा। तो इस क्षण भंगुर संसार के लिए मुझे धर्म का कदापि परित्याग, यदि ये नित्य अवस्था होती तो मैं झूठ बोल देता, कहना है अपन को ऐसा तो है नहीं, तो यात्रा है, तो फिर झूठ क्यों, कपट क्यों? मुझ जाएगी आंख, अंधेरों में जीव तू जाने कहां भटक रहा होगा, और जिनकी खुली है आंख क्या देख पाएंगे तुझको, और क्या पहुंच पाएगा तू उन तक। तो जिसने कल बर्बाद होना है उसके लिए वो बचा रहे, उसके लिए आज तू अपने धर्म को बर्बाद कर रहा है, झूठ और कपट कर रहा है, ऐसा क्यों करना? तो ये है ना कि ये बना रहेगा, मैं भी यहां रहूंगा, तो तू झूठ बोल लेता, क्यों करेगा ऐसा? तो यही पहले ऋषि की पहली ऋषा में हमने पढ़ा था, और वो कर क्या रहा है, बहुत आरंभ वो न्यौछावर करता है हम पर, रत्न धात्मम, जीवन की सारी उपलब्धियां जब परमेश्वर स्वयं न्यौछावर दे रहा है मुझे, न्यौछावर में सांस धड़कन और जीवन दे रहा है, तो जीवन को न्यौछावर बना और सीधे सीधे उसकी गाड़ी में बैठ उसकी राह को जा। और पहले सूक्त में हमने जाना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, दूसरे सूक्त में जाना हमने कि प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, जैसे भगवान राम के दूत हनुमान पवन पुत्र है, तो यहां भी आत्मा श्री राम के साथ पहले सूक्त के साथ दूसरा सूक्त किसका आया है, प्राण वायु का, वायु देवता का, कि वायवाया ही दर्शति मे सोमारम कृता तेषां पाहि श्रुति हम। तब तीसरे सूक्त में आए हैं कि जो गर्भ है वो तो दुर्गा का है, पार्वती लक्ष्मी सरस्वती ये कौन है, कहा ये आत्मा ये ब्रह्म ज्वालाएं हैं। तो हमने तीसरे सूक्त का आरंभ किया था, योनि शुक्रिशु की चर्चा इसी तीसरे सूक्त में हम मधुचंदा ऋषि ने भी हमसे विस्तार से करी, इसे वही हमें स्पष्ट कर पाएंगे। तो कहा अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पानी शुभस्पति पुरु भुजा चनश्चितम, क्या अश्विना अर्थात ब्रह्म ज्वाला, अश्विन सूर्य की, अश्विना संज्ञा, संज्ञा का नाम अश्विना है, है ना, सूरज और संज्ञा की कथा आपको सुनाए थे। तो अश्विना कि हे ब्रह्म ज्वाला, यज्वरी ऋषो यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण और संगार करने वाली, द्रवत पानी लहराती जिह्वाओं वाली, पूर्व भुजा चनस्थितम, असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्रीवत भक्षण करने वाली, क्योंकि भस्मियों का भक्षण जब तुमने पेड़ों के गर्भ में ही ब्रह्म ज्वाला किया, तो राख वो मट्टी वो सड़ा हुआ खाद ही तो थी जो अन्न में फल में और ज्योतियों में लौटी, और उसी अन्न का जब ब्रह्म ज्वाला हो तुमने देह में भक्षण किया, तो उसी को तो तुमने रक्त मांस मज्जा शक्ति और गर्भ में शिशु का रूप प्रदान किया। कोई भी माँ आज भी उंगली बनाना जानती क्या? आप लोगों को आता है कुछ मोटा मोटा बनाना, दिखाना आता है, बनाना थोड़े ना आता है, क्या भाई बोलेंगे? तो कहा कि हे ब्रह्म अग्नि, तू ही सचराचर को धारण करने वाली है। हाँ, तो कहा अश्विना पुरुदन ससा नरा शरीर दिया दिश्रया वनतम गिरा, कि तू ही बनती है कौशल्या, तू ही बनती है देवकी, और तभी तो लौटते हैं ईश्वर भी बन के कृष्ण राम। तो हे ब्रह्म ज्वालाओ, घट घट में प्रज्वलित होने वाली अग्नि, तू ही तो जगत माता है, और तू ही तो आदि कुमारी है, तू ही तो वैष्णवी है, तू ही तो भवानी है, तुमसे हटकर कोई भी तो जन्म पाता नहीं है, क्योंकि राख ने भी तुम्हें में यज्ञ हुई जब तुम्हारे घर में समाई तभी अन्न बने, नहीं तो हम सीधा राख को बटोर के जला के गेहूं ना बना लेते। क्यों भाई? हाँ, एक नया धंधा शुरू कर लेते कि मट्टी लाए और अन्न बनाए बैठे। लेकिन नहीं बना सकते, मां तेरा गर्व मिलेगा तभी इस प्रकृति का अगला रूप खिलेगा। तो भस्मी का कण भी तेरे गर्व के बिना रूप नहीं पाता है। तो अश्विना यजवरी ऋषु द्रवत पाणी शुभस्पति पूर्व भुजा चनस्यतम, कि हे ब्रह्म अग्नि, हे ब्रह्म ज्वाला, तू ही तो सबको उत्पन्न करने वाली है। हर क्षण तुझसे उत्पन्न होता है, हर सांस तुझसे मिलती है, एक एक रोम रोम जीवन का तुझसे प्रकट होता है। भस्मियां भी तेरे गर्भ में ही यज्ञ होकर पुष्पित होते हैं, फूलों का रूप पाती है। और तब कहा, दसरा युवा कवा सुता न सत्या वक्त वरिषा आयातम रुद्रवर्तिनी। दसरा कही सहस्त्र सहस्त्र मुखों वाली ज्वाला, युवा कवा सुता उत्कर्ष यौवन को बारंबार देने वाली, बूढ़े तन को पुनः जवान बना देने वाली, हे भवानी, लेकिन ऐसे यौवन को भी देने वाली व्रत वरिषा ना सत्या, यज्ञों के द्वारा ऐसा रूप भी तो तुम देती हो जो ना सत्या अर्थात असत्य नहीं होता, अर्थात अजर अमर रूप को देने वाले भी हे ब्रह्म अग्नि हो, वो तुम्ही हो। तुम्हारे गर्भ के बिना अमरता भी तो नहीं पाई जा सकती। आयातम रुद्रवर्तनी, तो ऐ मेरे अंतर की ज्वालाओ, आज तुम प्रलय हो जाओ। और तब उसने आगे ये तीनों ऋषि, तीनों योनिषु त्रिषु, तीनों योनियों को कैसे वर्णन किया है। कहे मां, मुझे याद है जब मेरा तन भस्मी के कणों में छितरा गया था, ये वस्त्र शरीर का भी मुझसे पितृयान की अग्नियों में, चिता की अग्नियों में वापिस ले लिया था। ये चमड़ी भी है, मुझे ये घटना याद आती है। आप लोगों में तो बहुत से लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उन दिनों सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और नासी बड़े भयानक थे जर्मन्स, तो वो कंसंट्रेशन कैंप लगाते थे यहूदियों को, और जितनों को वो पकड़ते थे तो उनके कपड़े, औरत आदमी बच्चे जवान बूढ़े से कुछ सबके कपड़े उतरवा देते थे नंगा एकदम। और उसके बाद उनको ट्रॉली में बिठा करके ग्रुप के ग्रुप भट्टियों में फेंकवाते थे और उनकी चर्बी से साबुन बनाते थे। ये कोई झूठ बात नहीं है, क्योंकि जितने भी कंसंट्रेशन कैंप बनाते थे तो इसमें यह है कि हमारे फौजी पैसा लेकर के यहूदियों को छोड़ तो नहीं रहे हैं, तो उनकी सबकी वो फिल्म बनवाते थे और वो फिल्मों की कापियां अक्सर चोरी हो जाती थी और फिर उन्हीं की डुप्लीकेट होकर के जगह जगह देखने को मिलती थी। तो वो बोलती तो नहीं थी, खाली टॉकिंग थी, वो बात नहीं करती थी उस जमाने में, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में होती थी और तो उन्हीं को दिखाते थे। तो वो फिल्में उन्हीं को कापियों को चोरी करके जर्मन्स बेच भी देते थे सिपाही उनकी। स्टोर में दिखाने के लिए गए कि हाँ इतने हजार आदमी देख लीजिए ट्रॉली में गए, इतने जा रहे हैं मारे गए, तो वो फिल्में बाद में दिखाई जाती थी। तो उस जमाने में क्या होता था कि एक पतली सी एक पर्दा टांग देते थे, उसी में सब लोग बैठ जाते थे और ऊंचे में एक प्रोजेक्टर लेकर के और उसमें एक लालटेन लगाते थे, उसी में बड़ा लेंस लगा रहता था, उसके पीछे पेट्रोमैक्स चलाते थे और वो हाथ से चलाता था, है ना, और साथ में वो किताब पढ़ता जाता था, बोलता भी जाता था वो, क्योंकि वो तो बोलती नहीं थी, तो खुली बोलता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा ना। तो वो दिखाते थे कि वो आपस में कहते थे जितने यहूदी हैं कि भट्टी की कल्पना मत करो, एक दूसरे की तरफ देखते रहो, हंसते रहो, मतलब मौत तो आ ही गई है, अब एक दूसरे की तरफ देखते रहो, हंसते रहो, कुछ कुछ बातें करो, कुछ चुटकुले करो, कुछ खेल, उधर मत देखना नहीं दिल बैठ जाएगा। और वो सब के साथ धड़ाधड़ फेंकते चले जाते थे। इतनी क्रूरिटी थी, तो उसको देख करके रोंगटे खड़े होते थे। लेकिन तब भी मैं सोचता था कि इस फिल्म में भी कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि यहां भी तो वक्त नाजी बना है। अरे अपने को देखो, वक्त नाजी बना है, और हम सब भी तो उस भट्टी पे चिता की लकड़ियों पे चर्बी उतारी जाएगी, और हम क्या कर रहे हैं, इससे बोल लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं, इससे झगड़ लेते हैं, अपने को धोखा देते हैं। वो जर्मन फिल्म मुझे आज भी याद आती है जो तब देखी थी, कि आज भी तो वक्त नाजी बना है और जीवन के ट्रॉली हम सबकी भट्टी की तरफ जा रही है, मौत की तरफ, और हम भी वही कर रहे हैं। और उसमें से बहुत से भाग जाते थे, उनको पैसा ऐसा दे करके, खिला पिला करके, है ना, और वो खुद ही जर्मन बताते थे कि ऐसे अंधेरे से निकलना, हम गोली भी चलाएंगे तो गोली इधर को चलाएंगे, तू इधर को भागना, भगा देते थे, पैसे जेब में रख लेते थे कि भाग गया, काफी शूट उट किया, हाँ नहीं मिली, इलाज नहीं मिली, वगैरह वगैरह। तो जब उस कंसंट्रेशन कैंप से भी नाजियों के हाँ आदि जैसे लोग यहूदी भाग निकलते थे, बच भी जाते थे, बहुत से बचते, तो क्या हम भी इस वक्त नाजी से बच नहीं सकते? मुझे वो जर्मन फिल्म की याद आती है, और हम भी ये चीज ले आए, वो चीज ले आए, घर में ये करा ले, वो करा ले, क्या कर रहे हैं कि ट्रॉली तो उधर जा ही रही है, तो देख मत उधर, बस अपने को फंसाए रहे, नहीं पहले ही ना कहीं दिल बैठ जाए। शायद इसीलिए आश्रम से बाहर जाते ही प्रवचन आपको भूल जाता है, फिर धोखाधड़ी पे अपने के वो धोखा देने पे आप उतर आते, क्या बात है। वो नाजी की फिल्म और यहां वक्त का नाजी बना एक जैसा लगता है, बिल्कुल एक जैसा। यहां भी जिंदगी की ट्रॉली मेरी राम की तरफ नहीं, भट्टी की तरफ जा रही है, कंसंट्रेशन कैंप में, और मैं हूं कि ट्रॉली से उतरना नहीं चाहता हूं, उससे बच निकलने की व्यवस्था की तरफ, आत्मा की तरफ, आत्मा जो अमर है उससे जुड़ना नहीं चाहता, आत्मा की गाड़ी में नहीं बैठना चाहता हूं, योग नहीं करना चाहता हूं, वो आजकल का नया योगा करना चाहता हूं, क्या सांसें नचा के आगे कह रहे स्वामी जी योगा करके आ रहे, मैं बड़ा बहुत बड़े तीर मार के आ रहे हो भाई, क्या बात है। क्या करके आ रहे हो, योग था कि सदा नारायण आपसे जुड़ा रहूंगा, मेरे भजन तो ही नहीं आपके, ये गाड़ी भी आप ही की है, मैं आप ही के साथ रहूंगा, कम वॉट मे, ये भाव नहीं बदलेगा, क्योंकि संसार तो कल ही लुट जाएगा। आज अगर आपको बुला भी दूं तो कंसंट्रेशन कैंप के नाजी का वक्त का मिलेगा मुझे चिता की लकड़ी, तो मैं आप ही की गाड़ी पे क्यों ना बैठा रहूं, अमर का साथ जुड़ जाऊं, अमर राह मिल जाएगी। एक बात बताओ, लड़का अगर कुसंग करेगा तो अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा, और लड़का अगर सत्संग करेगा तो कुसंगी बनेगा कि सत्संगी बनेगा, बोलो। और अगर मेरा मन का लड़का आत्मा का अमर आत्मा का संग करेगा तो अमर बनेगा ना, नहीं समझ में आता क्या? लेकिन इस गाड़ी को मैं हमेशा छोड़ देता हूं, मालूम है कि वो झूठ कपट की गाड़ी कंसंट्रेशन कैंप पे जाएगी और मुझे फेंक देगी वहां, और चर्बी भी निकाल लेगी, मकान दुकान तो बुला ही देगी, नाता रिश्ता नहीं रहेगा। तो वो जर्मन्स की जो फिल्में थी वो आज भी मुझे दिखती है, कि हिटलर जो तब कर रहा था, वक्त भी हिटलर बना है, अब भी तो कर रहा है, और हम भी यहूदियों की तरह ट्रॉली में चिपके बैठे, आपस में बात करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, तू ये ला, तू वो ला, तू वो दे, तू ये दे, अपने को धोखा देते रहेंगे, और फिर अचानक तो हम सरक जाएंगे ये भट्टी में, हा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या हमें कोई जागना दी जाएगा, इस सत्य को स्वीकारना चाहेगा? उसी ऋचा में कह रहा है कि मुझे याद है कि जब भस्मियों में मेरा तन छितरा गया था, दीन असहाय और अनाथ एक जीव के रूप में है। वस्त्र भी खो दिया था शरीर का, मैं खेतों की मेड़ियों को भटक रहा था और मेरे सामने मेरा ही तन भस्मी के कणों में राख में छितराया पड़ा था। असहाय था, दीन था, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र कोई भी पास नहीं थे मेरे, मेरी उपलब्धियां भी मेरी नहीं थी। गति गंतव्य और अभिव्यक्ति से शून्य था मैं, क्योंकि मस्तिष्क भी तो कंसंट्रेशन कैंप में ही गल गया था, चिता की लकड़ियों पर जल गया था, स्मृतियां भी धूमल थी मेरी, तड़प रहा था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मेरी इस तड़प को देखकर कोई बोया था, वो कौन था? क्योंकि घर गया और स्वप्न में भी उन्हें दिखा तो सारे डर गए, वो सब डर गए मुझसे, और तुरंत अगले दिन भाग करके पंडित जी के पास गए। पंडित जी स्वप्न में दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं प्रेत प्रेत तो नहीं बन गए, इनकी दया करा दो, भगा इसको। प्रभानो सुता स्तना होता सा। मुझे इस हालत को देखकर ये मां धमती रो पड़ी, यही मां बनी मेरी। फिर हाँ, जिसको हम लोग खरीदते बेचते हैं प्लाट बना के, यही मां है हमारी, अपनी मां भी बेचते हैं खरीदते हैं, क्या बात है। हाँ, बहुत समझदार हो गए। हाँ, तो ये भरा रोई मेरे लिए और रोकर इसने पुकारा सूरज की पुत्री को, अश्विना को, सूर्य की ज्योतियों को बुलाया, हाँ सूर्य की संध्या को पुकारा, हाँ कि तू आओ, अरे ब्रह्म अग्नियों हे ज्वालाओं प्रकट हो जाओ, ये दीन है, अनाथ है, इसका कोई साथ नहीं है। कल तक जो ये फूला फूला फिरता था कि मैं बड़ा अफसर हूं, मैं फलाना हूं, आज ये बिल्कुल दयनीय पड़ा है। आओ तुम ही इसका कल्याण करो। इंद्रया ही चित्र भानु सुता, और तब तुम प्रकट हुई जब पुकारा तुमको, हे ब्रह्म अग्नि, हे ब्रह्म ज्वाला, किसने? धरती ने। तो तुम प्रज्वलित हो गई, यज्ञ बनकर अग्नि बनकर प्रकट हुई, तो पानी में आग लग गई, पानी में आग लगी कि खेतों में भीगे हुए फूले हुए अन्न के दानों में जिनमें पानी ही पानी भरा था, हे यज्ञ की ज्वाला, अय आदि शक्ति तू प्रज्वलित हुई, कोकलों फूटी, यज्ञ हुआ, एक हरित क्रांति आई, पानी के फूले बीजों में से नई सृष्टि का आरंभ हुआ, और मेरे ही भस्मी के कण जो चारों तरफ छितराए थे वो तेरे ही गर्भ में पवित्र होकर पुनः अन्न में लौट आए। इमे त्वा यवा, इस प्रकार ही तूने ही मां मुझे यवा, यव माने अन्न में, बीज में लौटाया। अणु इस तरह पूता सा, मेरे अणु अणु को धो धो कर तूने पवित्र किया था, पानी में आग लगी थी, हे अग्नि तू प्रज्वलित हुई थी, यज्ञ का एक नया आरंभ हुआ था, तभी तो ये शरीर फिर अन्न में लौटा था। ये पहला यज्ञ है, योनिषु त्रिशु का ये प्रथम यज्ञ है। फिर क्या हुआ कि उसी अन्न को लेकर के, ये तीनों योनिषु त्रिशु जो है इसी को हम लेके उसी, तो कहा फिर क्या हुआ? इंद्रया ही विप्रजूता, इंद्रया ही धीयशितो विप्रजूता सुतावत उपब्रह्माणी वागत। और तब तेरा आह्वान एक दंपति ने, पति पत्नी ने किया, मुझे जो मैं अन्न था मुझे खाया, और तुझको ही आत्मा को ही तो अर्पित किया, ब्रह्मार्पण किया, ब्रह्माणी हे ब्रह्माणी तुझी को अर्पित किया अन्न को, किस भावना से? धीयशितो, धारण करने की इच्छाओं से प्रेरित होकर, और कौन सी इच्छाओं से प्रेरित होकर? सुतावत, पुत्रवत, कि मेरे को औलाद दे, इसी भावना से उन्होंने अन्न को ग्रहण किया। उपब्रह्माणी वागता, व्याप्त हो गया तुमने, हे ब्रह्माणी, हे ब्रह्म ज्वाला मैं, वह घत, घत माने मानना, अवागत माने प्रलय, प्रलय हेतु मैं फिर तुझी में आ समाया। तेरे ही ज्योतियों के गर्भ से कणों ने जो अन्न का रूप पाया वह पुनः तुझ में आकर समाया और ज्योति ज्योति के कणों में विसर्जित हुआ। फिर क्या हुआ? इंद्र या ही तू तुजान उप ब्रह्माणी हरिवा सुति दधीश्वा निश्चरा। कहा कि फिर जब हो गई प्रणय मेरी तो तूने ही सृजन किया उन ज्योति के कणों का, वो अन्न से जो ज्योति के कण बने थे उनका जब सृजन किया, उन्हें रूप देना शुरू कर दिया। हरिवा यानी सृजन की मथानी में मथा उन्हीं अन्न को आदि के जो ज्योति बन गए थे तेरे गर्भ में, तूने अपने गर्भ में उन्हें लहराया पाला पोसा तो क्या हुआ? सुते गदेश्वा न चना ना माने हम चना जो अन्न थे, हाँ बजवी से जो अन्न बने थे ये कण मेरे, ये पुनः पुत्र बन सुते माने पुत्र बन करके दधीश्वा गर्भ के क्षीर सागर से बाहर हुए और ये तीसरा दूसरा यज्ञ हुआ और मैंने बालक का रूप पाया। और तूने इस दूसरे यज्ञ में खाली मुझे रूप नहीं दिया, फिर क्या हुआ? तो सरसनी धृतो विश्व देवा सागर दाश्वासो दाशुषा सुतम। ओमाशस जीवन को गतिमान करने के लिए, धारण सृजन और संहार की प्रक्रिया का आरंभ करने के लिए पवित्र आत्मा विश्व देवास जगत आत्मा मेरी देह में प्रकट हुआ। दाश्वासो दाशुषा सुतम, तुझी में यज्ञ करके उसने मुझे सांसें प्रदान की, पहली बार मैं सांस ले पाया। गर्भ से बाहर ही बच्चा पहली बार सांस लेता है ना, वहां तो नहीं लेता है। और पहली बार तूने मुझे श्वास प्रश्वास, हे ब्रह्म ज्वाला तुझी ने यज्ञ करके दाश्वासो दाशुषा सुतम, कि यज्ञों के द्वारा ही यज्ञ करके ही उसने मुझे तुझी से प्रकट की सांसें तो मैं सांस ले पाया। अब फिर क्या हुआ? विश्व देवासो अपतुरा सुतमांग तुरनया उसरा इव स्वसराणी। विश्व देवासो वो जगत पिता वो आत्मा घटघटवासी परमेश्वर अपतुरा सीता से सुतमांग तुरनया उस बालक के देह में मेरी देह में प्रवेश करके निरंतर प्रज्वलित अग्नियां करने लगा। तो जैसे प्रातः होते ही अंधेरे छटने लगते हैं चारों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार मेरे अंतर में भी जब यज्ञ की रश्मियां हुई ज्वाला हुई माँ तू प्रज्वलित हुई तो मेरी भी देह के पूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठे, मैं देख सका। और प्रातः होते क्या होता है? पक्षी कलरव करने लगते हैं। तो विश्व देवासो अपतुरा सुतमा गत तूर्णया उसरा इव स्वसराणी, तो मेरे भी देह के पूर्व ब्रह्मांड सारी इंद्रियां जागृत हुई और मेरे अंतर से भी एक कलरव क्रंदन के रूप में प्रकट हुआ। हे माँ मैं रोया, है ना, बच्चे का पहला रुदन कितना महत्वपूर्ण होता है ना, आप लोग जानते हैं। हाँ तो अगर बच्चा रोया नहीं है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ तो तेरी ही कृपा से मैं पहली बार रोया। विश्व देवासो अश्रिरा एही मायासो अद्रुहा मेघम जुषंत वन्नया। विश्व देवासो अश्रिरा और जब अमर आत्मा तुझी में यज्ञ करके माँ का दूध जला दी जो भी मैं ले रहा था उससे मुझे, हे माँ तू ही तो मुझे रक्त मांस मज्जा से पुष्ट करती गई कि जिससे भौतिक मायाएं जो हैं वो मेरे शरीर का नाश ना कर दें, मुझे पुष्ट देह बनाती गई और मेघम जुषंत वन्नया। और तब आपने यज्ञ करके ही उन्होंने हमें मेघ अर्थात बुद्धि प्रदान की, काहे के लिए दी? जुषंत के लिए, योग के लिए। और मैंने इस बुद्धि का प्रयोग क्या किया? वियोग के लिए, कि आत्मा की राह तो जाना ही नहीं है, ये मेरा घर ये मेरी गृहस्थी ये मेरा पुराना, इसी झूठ कपट के लिए। और फिर क्या कहता है आगे? कहता मां ये दो ही तो यज्ञ हुए हैं, अब तीसरे यज्ञ की भी तो बात सुन, वो भी तो होना चाहिए। तो कहा पावका ना सरस्वती वाजे भिन वाजे निवती यज्ञम वस्तु किया वसु। पावका, पावक माने अग्नि, अग्नि होकर ना माने हमारे, वेद में ना शब्द हम के लिए आता है और ना नहीं के लिए भी आता, नकारात्मक भी है और हाँ के लिए भी, मतलब बहुवचन में जब हम शब्द के लिए आता है। तो पावका ना सरस्वती अग्नि होकर हे आत्मा हमारी, हे हमारी माँ, हे सरस्वती, हे ब्रह्म ज्वाला वाजे भिन वाजिनी मती यज्ञों के द्वारा तुम निरंतर हमारा बाजीकरण करती रही हो। हाँ कैसे? तो मट्टी का ढेला था पानी में जाता था, भूल जाता था, वो तालीम तो था ही है। उसी को जब तुमने बारंबार यज्ञ करके इसका बाजीकरण किया तो आज पुष्ट दे शरीर है, जल में किलोल करता हूं, आनंदित होता हूं। तो पावका न सरस्वती वाजे भी वाजे नहीं होती, यज्ञों के द्वारा मेरा निरंतर बाजीकरण करने वाली हे ज्वाला हे ब्रह्माग्नि यज्ञम वस्तु, एक परावर्तन करो फिर से, एक बार फिर मेरा यज्ञ करो। त्रिशु अभी तीसरे यज्ञ में आए हैं जिसकी यहां चर्चा है, क्योंकि ये ही यज्ञ है, बार बार लौटेंगे, ये राह है, ये मंजिल है जिसे भूल करके ही तुम आसक्त जगत में जाते हो और तुम्हारे पूजा पाठ तुम्हें लखनऊ नहीं चेन्नई ले जाते। भजन सारे गाए हैं स्वामी जी, हमने कहा बिल्कुल गाए हैं भाई, 10-12 योनि के बाद, 12 योनि के बाद मनुष्य की योनि संभवता मिल जाएगी। तो जब भी लड़का पैदा होगा 12 दिन का सूतक बनवा देंगे, क्योंकि 12 योनियों के प्रायश्चित तैयार। हाँ, अगर 84 लाख भोग के आता तो उस घर में जन्म पाता जहां 84 लाख दिन सूतक रहता। सीधी सी बात है, लेकिन वो हो तो उस योनि से बाहर नहीं निकले, उसी में फिर भटक गए। योनिशु त्रिशु नहीं हुआ है। तो कहा पावका न सरस्वती वाजे भिन वाजे नहीं वती यज्ञ वस्तु, वस्तु कहते हैं आजकल वस्तु का वो वषटकार आवाज आवाज कर लेते हैं हमारे ब्राह्मण देवता लोग। वस्तु का अर्थ होता है रिपीटिंग एनदर साइकिल ऑफ लाइफ, यज्ञ को ग्रहण करके पुनः उत्पत्ति। तो आप एक बार फिर मुझे अपने ही ज्वालाओं में लो मां, इस सामग्री को फिर भीतर अपने ग्रहण करो, यज्ञ वस्तु मुझे फिर अपने गर्भ से प्रकट करो, एक बार फिर गर्भ में समाओ और एक नया रूप दो। कैसा रूप दो? दिया वसु, दिया माने धारण करने वाला बनो, वसु माने अग्नि को, कि खाली आज पानी में ना नाचो कल लपटों में भी नृत्य हो मेरा, अर्थात देव योनि में आऊं। और तभी अगली ऋचाओं में भी वो कुछ नहीं मांगता है आगे के शिशु की, अगली जो दो ऋचाएं हैं चोरी त्रिशु मृता नाम छेतंतु सुमति नाम यज्ञं दधे सरस्वती, कि तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ज्योतिर्मय जीवंत बनाने वाली मंगल से उत्पत्ति और आनंद से संपूर्ण सचराचर को जीवंत करने वाली हे मां हे ज्वाला, सबको ज्ञान से परिपूर्ण करने वाली हे ब्रह्माग्नि, हमारी बस इतनी ही मांग है, क्या यज्ञ दधे सरस्वती, हमें इस यज्ञ का ज्ञान दे दो, उसको धारण करने की सामर्थ्य दे दो हे मां। दियो विश्वा विराजत पावे का महोवरणा सरस्वती प्रचेतेति केतुना दियो विश्वा विराजत, अंतरिक्ष की यज्ञ दीप्ति महोवरणा प्रचेत की केतुना, संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों को तू ही तो बनाती है, अपने गर्भ से प्रकट करती है और ज्योतियों से परिपूर्ण कर गगन में जगमगाती है, बनने वाली हे मां हे ज्वाला जियो हमें भी धारण कराओ विश्वा विराजती इन अमर ज्योतियों को, कि जिससे हम भी बन ज्वाला बन अग्नि गगन के एक छोर से दूसरे छोर तक बन प्रलयंकर रुद्र तांडव करते फिरे, हमें भी बोलो। तो ये तीसरा सूत्र तीसरी योनि जो है ये रास्ता हमको भूल गया, तो हमने सोचा कि मनुष्य की योनि ही सब कुछ होगी, और इसीलिए जो क्षण भगवत जगत है उसी में हम सब आसक्त होकर रह गए। हाँ, और आज के ऋचा में क्या कह रहा है कि अग्ने देवाम यहा वहा, हर वो जीवन को लाने वाली सचराचर को प्रकट करने वाली हे ब्रह्म ज्वालाओं, आए हम सब में प्रज्वलित होने वाली इन अग्नियों, हाँ सादया दया के साथ हमें हर योनि में प्रतिष्ठित कराने वाली मां योनि शुत्रिशु, और तीसरी योनि भी अर्थात देवत्व भी देने वाली हे आत्मज्वाला परिभूष पिबरित, हमें भी आज उन ज्योतियों से परिमाने व्यापकता से भूष माने भाषित करो, स्पष्ट करो, अलंकृत करो, सजाओ, तो हमें भी उन व्यापक अग्नियों के ज्योतियों के साथ हमें भी उस ज्योतिर्मय योनि में परिभूष परिभाषित करो, स्पष्ट करो, अलंकृत करो पिब ऋतुना, और हम भी तुम्हारे द्वारा प्रकट उस सोम ज्योतियों के रस का पान करें, हाँ उस ज्योतिर्मय जीवन को जाएं, उस ऐश्वर्य को प्राप्त हो। इसी को पूर्व के ऋषि ने चौथे सूक्त में भी इसी ऋचा को स्पष्ट किया है। इसने कहा मां विवाह का प्रसंग लेकर के चला था मधुचंदा, आत्मा जीव और आत्मा के मिलन की बात थी। बड़े सुंदर गीत है ये वेद के और बड़े मधुर गान है जीवन के, लेकिन सत्य के हैं ये, गाए नहीं ये जिए जाते हैं, इसे मार्ग बनाते हैं, है ना। और इससे भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसी सत्य को लेकर के धरती पर मनुष्य की कल्पना परमेश्वर के द्वारा हुई, क्योंकि खंडित देवत्व को यहीं से पुनः सुसंगठित होकर लौटना है। तो इसी को कल्पना को सामने रख करके ही आपका पूरा का पूरा वर्णाश्रम धर्म भी है। आप पैदा हुए सूतक मना, याद कर लो, जन्मना जायते शूद्रा, इसलिए तो सूतक बना, नाल काटने के लिए धानुक चमार अथवा डोम जाति की दाई आई, और जब तक छठी नहीं हुई जच्चा और बच्चा ने उसी का छुआ अन्न खाया। 11 वर्ष तक जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण के घर भी बालक शूद्र ही माना जाता है, वो वेद में का पाठ नहीं कर सकता, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता। और पुराने जमाने में जबकि ये परंपराएं हैं, तब यज्ञोपवीत केवल गुरुकुल में होता था, घर में होते ही नहीं थे। और यज्ञोपवीत के साथ जब ज्ञान के लिए हम उस बालक को लाए, तो हमने 3 तागों का जनेऊ देकर योनिषु त्रिषु की बात उसे वहीं पढ़ाई। किसे मंजिल न मार बैठना, अभी 13 जन्म होना बाकी है। हम सब एक दूसरे को इस खोल के द्वारा जानते हैं, एक दूसरे का असली स्वरूप जो उसके भीतर है वो हमें से कौन किसका जानता है, अपने ही नहीं देखा उसने। और वो रूप बना कहां है, वो तो जब 3री योनि में के गर्भ से हम बाहर होंगे तब रूप पाएंगे। तो कहा रूप तुम लोग कैसा चाहते हो, तो कहा अपनी धारणा का एक आराध्य का मूर्ति बनाओ, उसी में ढल जाओ, तब रूप जन्म हो जाएगा अगली योनि में, योनिषु त्रिषु। तो कृष्ण भक्ति का अर्थ खाली पूजा और भजन गाना नहीं है, उस सांचे में ढल के अगला रूप पाना है। अब ये बात तो भूल गई और खाली आप उसको एक भजन कीर्तन तक समझ करके बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म में भी जब मैंने यज्ञोपवीत कराया तो 3 तागों का जनेऊ दिया, स्त्री को मैंने नहीं छोड़ा, यहां तक कि गायत्री में भी 3 ही लगा करके दिए हैं मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त में, हा? गायत्री त्रिकाल है ना, 3ों कालों की गायत्री है। तो ये आत्मा के ही 3 रूपों के साथ मुझे 3री योनि का भी आगाज देती है कि मैं अभी बीच में, अभी 3रे गर्भ से जब तक मैं बाहर नहीं निकला, न तो मेरा रूप है, न घर है, न द्वार है, न समाज है, जो कुछ है ये सब स्वप्न मात्र है। इसीलिए जब आंख खुलती है, अगर सौभाग्य से मनुष्य की योनि भी मिली है, तो पिछला बिल्डिंग जो बगल में खड़ी है मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी है, और वो कैसे कह सकते हैं कि यही वो है। हाँ अक्सर आप कहते हैं बच्चे को लाके, स्वामी जी कौन है, हाँ पूछते हैं ना कि हमारा बाबा है कौन है वगैरह वगैरह। मैं कैसे कहूं कि आपका पूछना झूठ है, बहुत बार वो सच भी होता है, क्योंकि जिसने मंजिल न पाई वो भटकेगा तो नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेरे चाहने से कुछ हो जाएगा। मैं बनूंगा जब ईमानदारी से तभी कुछ होगा, और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी, सागर में हर व्यक्ति तैरता भी रहेगा, गोते भी खाता रहेगा, रहेगा सागर में माया के, बहुत बार ऐसा होता है, और बहुत बार बदले की भावना भी संतान के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि पिछले जन्म का बैर था, बदला लेना था, बैर के कारण आप ही उसकी ध्यान मूर्ति बने, तो अगले जन्म में वो आपका बेटा बन गया। है ना। इसीलिए ग्रहों में भी देखो शनि सूरज का बेटा है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। प्लैनेट्स में भी आओ ज्योतिष में है। और चंद्रमा का बेटा बुध है, ये दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं गणित गणना में। ये भी बात है, ये भी तुम्हारी बात है। हाँ, जब ज्योतिष पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ाना पड़ता है कि शनि देवता जो है उनकी सूर्य से नहीं पटती बाप बेटे की, और चंद्रमा बेटा है बुध बेटा है इनकी भी नहीं पटती। ये दोनों एक दूसरे के सदा विपरीत होते हैं। तो वही यहां भी दिख रहा है कि चौथे सूक्त ने भी कहा, बीच से ले रहे हैं थोड़ी सी ऋचाएं ले रहे हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना फिर इधर का, लेकिन क्योंकि वो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप बहुतों ने पहला ऋषि नहीं जिन्होंने सुना है तो उनको वो लोग भी दोहरा सकते हैं और शायद शीघ्र उसके ऊपर किताबें भी आ जाएंगी, कैसेट्स तो हैं। वो भी कहता है अम आशुम आशवी, बीसी से उठा रहे, अम आशुम आशवी भर यज्ञ श्रियम नहीं मादनम पति मंदिर सखम। अम आशुम आशवी, अम कहते हैं कच्चा, आशुम कहते हैं चावल को, कच्चा चावल का है ना आश्रय आसव, कच्चे चावल का ही तो आसव है। राजस उस चावल को खाता है तो आसव बनता है तो आनंदित होता है पुष्ट होता है। उसी चावल को तपस्वी आहुति देता है यज्ञ में तो वो ज्योतियों का आसव बनता है वो परमानंदित होता है। उसी कच्चे चावल की शराब बना करके तामस पीता है वो भी आनंदित होता है। तो कहा अम आशुम आशवे, उस कच्चे चावल की भांति मेरे बने शरीर को पतियत मंदियत सखम, हे पतित पावन संपूर्ण सचराचर को आनंदित करने वाले पतित राजस तामस सभी को आनंद देने वाले हे आत्मा अम आशुम आशवे, कि आज मेरे शरीर का आसव बना दे। भर यज्ञ श्रियम, अपने ही रश्मियों में हे ब्रह्म ज्वाला जला दे, इसे ज्योतियों का आसव बना दे, आज ये चाहता हूं मैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, जब ये आसव बने तो क्या हो, अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वित्राणाम भवा प्रावो वाजेशु वाजीनम, कि जब आसव बन जाए मेरा तो अस्य पीत्वा उसको मैं पी जाऊं, अस्य पीत्वा उसको पी जाऊं शतक्रतो, और कौंधती हुई बिजलियों का वज्र के जैसा चमकता हुआ घनो वित्राणाम भवा सारे असत्य और अज्ञान को नष्ट करता हुआ प्रावो वाजेशु वाजीनम संपूर्णता से व्यापकता से हे ज्वाला मैं तेरे ही गर्भ में आ समाऊं, कि तन का आसव बने और जीव पिए और मधोश होकर पुनः ज्योतियों के गर्भ में आत्मज्वालाओं में समा जाए। और फिर क्या हो, तमते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो घनो वित्राणाम भवा, तमते वाजेशु वाजिनम, और तब उस गर्भ से ज्योतियों के गर्भ से जहां पी के अपना ही आसव और वो जीव व्याप्त हो गया है उस ज्योतियों के गर्भ में योग कर गया है अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं के साथ, तो फिर क्या हो, तम ते वाजेशु वाजिनम, तब वहां से प्रकट हो, तम ते तब ते उसमें से प्रकट हो वाजिनम यज्ञ होकर वाजयामा विष्णु के जैसा एक सुंदर रूप, कृष्ण के जैसा सुंदर मनोहर रूप, आदि के आराध्य का रूप, तम ते वाजेशु वाजिनम, और तब उसमें से प्रकट हो एक सुंदर मनोरम रूप वाजयामा विष्णु के जैसा शतक्रतो, और शिव के जैसा प्रलयंकर विष्णु से सुंदर धनानाम इंद्र सातये, और सोम ज्योतियों के धन से ऐश्वर्य से अलंकारों से परिपूर्ण एक नया जन्म हो एक नई सृष्टि हो मुझे उस रूप में प्रकट करो। तो इसे बड़ी विस्तार से हम पहले ऋषि में योनिषु त्रिषु को विस्तार से कहा है और इसके एक एक अक्षर अक्षर हमें ज्ञान किया है, उसी को यहाँ इस ऋषा में कह रहा है कि अग्ने देवाम एहावहा। अब क्या है कि ये सूत्रात्मक भाषा है, फॉर्मुलेशन है, इसमें व्याकरण नहीं होता है। जानबूझ के हटाया जाता है कि जिससे आप इसको अच्छी प्रकार से धारण कर सकें, हर समय के लिए आप इसे ग्रहण कर सकें। तो कहा अग्नि देवाम यहावा, अब इसे ऑटो सजेशन मिलो कि हम आहुति दे रहे हैं यज्ञ की ज्वाला में और हम सब कह रहे हैं अपने आप से कि इस अग्नि में, इन अमर अग्नियों में हर ओर से सिमट कर यह व्यास, सब ओर से सिमट करा सा दया, हर ओर से संयुक्त होकर संतुष्ट होकर इन्हीं ज्वालाओं के सामने आज बैठ जा रे मन, तू टिक जा, है ना। मैंने कहा ना कि ये सप्त धारा ऋषाएं होती हैं। एक बार जब मैं गुरुकुल में बालक को पढ़ा रहा हूं, दूसरी बार उसके जीवन के विभिन्न स्तरों पर वो जो प्रभु की भक्ति कर रहा है, और तीसरे स्तर पर भी ये ऋषा आती है कि जहां ये पूरी तरह से मेरा मेरे प्रति एक ऑटो सजेशन, जिसे स्वप्रेरणा आप कहेंगे, वो बन जाती है कि ऋषा गूंजती रहे और मैं अपने को जगाता रहूं। जैसे आप कहते हैं ना श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कहते रहते हैं, किसी का कोई भाव रहता है, तो उस युग में बालक ऋषा को मंत्र बना लेता है कि जिससे उसको बराबर सुधी रहे कि भटकना नहीं, भीतर जाना है, अपने भीतर बैठना है। तो क्या अग्नि देवाम यहावा, कि इन अग्नियों से उत्पन्न होने वाले जो मैं हूं, इन्हीं से ज्वालाओं से उत्पन्न हूं, तो इस अग्नि का पुत्र ही हूं। तो अग्नि देवाम, इस अमर अग्नियों में हर ओर से आकर के इन्हीं में विराज जा, योनि त्रिषु, यही तुझे तीसरी योनि में अर्थात देवत्व में ले जाने वाली है, परिभूष, और इसी से परिभाषित हो, इसी से अलंकृत हो, इसी को बुद्धि मन विषय और विचार, इसी को आचरण और व्यवहार बना, इसी को सदा सम्मुख रख, पिब ऋतुना, और ऋत माने आत्मा, और ऋत माने ऋतुएं भी होती हैं, ऋत और ऋत सृष्टि में समर्थ ऋतुना, उन ब्रह्म योग अग्नियों को भी कहा गया, सोम ज्योतियों को भी कहा गया है जो हम सबको उत्पन्न करती हैं। तो इन्हीं ऋतुना, इन ज्योतियों का पान कर, न कि विषयों का, झूठ का, कपट का, क्रोध आदि का तू पान करें। तो यहाँ एक सजेशन बनकर के ऋचा लौट रही है हमारे पास, ऑटो सजेशन के रूप में, हर प्रत्येक ऋचा स्वप्रेरणा है। अग्नि देवाम इहावह कृजीव, जिन ज्वालाओं से तूने ये रूप में दुर्लभ मानव धन पाया है, चल अब हर ओर से सिमट गया, यत्र तत्र सर्वत्र से सिमटता हुआ सादया बैठ जा, स्थिर हो जा, प्रतिष्ठित हो जा इन्हीं अग्नियों में, योनि त्रिषु, तीसरी अवस्था को पाने के लिए, प्रकट होने के लिए, जन्म धारण करने के लिए, अभी तो स्वप्न की योनि है। परिभूष, उसी से व्यापक हो, उसी से भाषित हो, प्रकट हो, पिब ऋतुना, और निरंतर इस ज्योतियों का पान किए जा, उसके रूप में बस, उसके रूप को गा, उस सांचे को पकड़ और उसमें ढलता चला जा। ये ऋषा पिछले ऋषि की ऋचाओं की पृष्ठभूमि से उभर कर आ रही है। इसीलिए हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आपको याद रखना है कि मनुष्य की योनि कोई निर्णायक अवस्था नहीं है, ये यात्रा है जहां हम निरंतर चल रहे हैं। और इसी को महाभारत की कथा में, जिसको महाभारत महाकाव्य को साथ में लेके चल रहे हैं, उसमें दिखलाया गया है थोड़ा सा। हाँ, महाभारत को भी ले लें, थोड़ा समय है। पिछली बार हमने कथा सुनी थी नल और दमयंती की, हाँ, जो पांडवों को सुनाई थी कि जुआ कितनी बुरी बात है। महाभारत में जुए की प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि जब तक समस्या नहीं होगी महाकाव्य उसका समाधान कैसे करेगा। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी थी कि कुछ लोगों ने मानस के पन्ने भी फाड़े थे इसी विधानसभा में, एक चौपाई भी लेकर के, कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उसको लेकर के कि ये तो अपमान करने वाली है। लेकिन ये कौन कह सकते हैं जो हर अच्छाई में बुराई ढूंढने वाले लोग। अमर का अर्थ क्या होता है, अमर माने किस क्या होता है, एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मरे नहीं। लेकिन अमर में से अगर आ हटा दो तो बाकी क्या रहा? तो हर अच्छाई में से बुराई खोजी जा सकती है, हर अच्छाई में बुराई खोजी जा सकती है। हम अमर की बात करें, आप हाथ आप हाथ को मुट्ठी में पढ़ लो, कहोगे देखो मरमर लिखा हुआ है, तो वैल्यू ले रहा है। और वही काम आपने इन सुंदर महाकाव्यों के साथ किया है कि वो चौपाई जो विलन है, जो खलनायक है, जो राम का अवरोध बना है, वो सागर जो रावण के साथ मित्रता निभा रहा है और राम को रास्ता नहीं दे रहा है, जब राम ने बाण उठाया कि मैं सागर ही सुखा दूंगा, तब उसने खड़े होकर अपने प्रति कहा है कि हम तो वो लोग हैं कि जो बिना मारे राजी नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर इस चौपाई को अगर क्या इस महाकाव्य ने सत्य माना, यह हमने नहीं देखा, क्योंकि सत्य का प्रतिपादन नायक से होता है, न कि खल नायक से। तो मानस के श्रीराम शबरी के झूठे वेर खा रहे हैं, जो अंतेज है आप शूद्र कह सकते हैं और नारी भी है। निषाद राज गुरु को वो सीने से लगा रहे हैं, तो सिद्धांतों का प्रतिपादन नायक के चरित्र से होगा अथवा खलनायक के। तो उसी प्रकार यहां जुआ भी कितना बड़ा अभिशाप है जीवन का, उसी को दिखाने के लिए दिखाया है। और साथ ही ये भी दिखाया है कि जुआ खाली चौपड़ से नहीं खेला जा सकता, पासों से नहीं खेलते, आप सब जुआड़ी हैं, आप सब ने अपने जीवन को जुआ खाना बनाया हुआ है। वो हर व्यक्ति जो लक्ष्य से भटक गया है, उसकी जिंदगी एक जुआ नहीं है तो क्या है? हर जगह मतलब का जुआ है, हर जगह अपनों के लिए सारे झूठ कपट, और उस जुए पर मेरा सत्य हार रहा है, मेरी निष्ठाएं हार रही हैं, मेरे जन्म की सार्थकता हार रही है, हम सब जुआड़ी हैं। तो हाँ, एक जुए की बात है। तो वो नल और दंपति के भी दिखलाया कि राजा नल है, अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, और दमयंती से उनका, हाँ हंस की कथा पूरी सुना चुके हैं पूर्व में, उनका बहुत ही ज्यादा प्रेम हो जाता है, वो हंस ही उनके बीच में मीडिएटर बनता है और दमयंती उनको चाहने लगती है। और जब स्वयंवर के समय में नल जा रहे होते हैं, तब चारों देवता, याद है ना आपको, अग्नि, वरुण, यम और इंद्र, वो भी परीक्षा के लिए आते हैं। पहले नल की परीक्षा लेते हैं, उन्हें अपना दूत बनाते हैं कि हमारा मैसेज आके दो कि वो हमारा वरण करें। तो जब दमयंती कहती है कि नारी, उसने नल को भी पति के रूप में वरण किया है, नल भी लौट करके वही उत्तर देते हैं, तो प्रसन्न होते हैं कि तुम अतिशय प्रेम करते हुए भी तुमने अपने कर्तव्य को, दूत धर्म को नहीं छोड़ा, हमारे जब दूत बन के गए तो तुमने उसको कोई खोट नहीं लाए, वो प्रसन्न होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हम दमयंती की भी परीक्षा लेंगे, तो वो पांचों नल बन करके बैठ जाते हैं, और तब दमयंती उन पांचों में भी असली नल को खोज लेती है और उन्हीं को वरमाला पहना देती है। तब वो पांचों चारों जो देवता हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं नल और दमयंती को, और साथ में वरदान भी देते हैं नल को, विशेष करके देते हैं कि जब जहां तुम रहोगे घड़े अपने आप जल के भरे रहेंगे। अग्नि ने कहा कि तुम्हें जहां मेरी जरूरत होगी, जहां तुम रहोगे, मैं सदा प्रज्वलित रहूंगा। यम ने कहा कि जिस भी भोजन को तुम छू दोगे, बनाओगे, उसका स्वाद अमृत का हो जाएगा। और इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें मन की गति से भी तीव्र चलने वाले अश्वविद्या का ज्ञान वरदान देता हूं, तेरे तुम्हारे घोड़े मन की गति से दौड़े, तुम उतरे, तुम विश्व के सबसे बड़े अश्वारोही होगे, हाँ तुमसे बड़ा सारथी रथ चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो चारों जब वरदान देके जाते हैं, और तब कली ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा, लेकिन कली बहुत प्रयास करता है। हाँ, मूल कथा तो हम विस्तार से कर चुके हैं, यहाँ इसी विषय को लेते हैं कि कली बहुत कोशिश करता है कि किसी प्रकार उसकी मति में भ्रम लाए, लेकिन सारे प्रयास करके भी उसकी तपस्वी देह में कली प्रवेश नहीं कर पाता, और हर बार उसे कुंठित होकर भागना पड़ता है। तब कली सोचता है कि इसको संग दोष से पापी बनाया जाए, सत्संग उबारे तो कुसंग डुबोए। तो उसके भाई जो रिश्ते का भाई है पुष्कर, उसको तैयार करता है और वो उससे जुआ खेलने के लिए कहता है कि चलो भाई जुआ खेलेंगे। पुष्कर उसके साथ रहने लगता है और जुए के लिए उसको प्रेरित करता है और हर बार नल मना करते हैं, लेकिन संग का प्रभाव धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है और नल जुआ खेलने लगते हैं और जैसे जैसे वो पास से चलते जाते हैं नल का धर्म नष्ट होता जाता है। तो जीवन में जहां जहां तुम जीवन के को पासा बना के खेलते हो तुम्हारा धर्म वहां वहां नष्ट होता जाता है और पाप को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का, तुम्हारी देह में प्रवेश करने का द्वार मिल जाता है। ये मत सोचो कि तुमने फलाने से बदला लिया, ये मत सोचो कि तुमने उसके साथ ऐसा किया, ये बस तुम्हारे भीतर कली का प्रवेश हो गया है और अब तुम्हारी सारी निष्ठाएं, तुम्हारा सारा सत्संग व्यर्थ हो जाएगा। ये बहुत सुंदर प्रकरण है। यहां जो वृद्धाश्व है वो उस कथा सुना रहे हैं चारों पांडवों को, क्योंकि अर्जुन कहां है, देवलोक में है और वो वहां घनघोर तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उन असुरों को मारना है जिनका नाम है निवात कवच, और हम सब के भीतर भी बैठे हैं निवात कवच, कि वायु रहित होकर विषय जो हमारे भीतर बैठे हैं और उनको हम रक्षा कर रहे हैं जो हमारी मौत का कारण है, वो सब क्या है, निवात कवच है। अपनों के लिए झूठ बोलना, पाप करना, निवात कवच को की रक्षा करना और सत्य की हत्या करना, ये तो सब निवात कवच है। तो इस प्रकार जैसे जैसे वो जुआ खेलते चले जाते हैं उनका पाप बढ़ता जाता है और अंत में वो सारा राजपाट सब हार जाते हैं। दमयंती अपने बच्चों को पहले ही अपने नाना के यहाँ भेज देती है कौंडिन्यपुर में, और स्वयं भी जब उनके साथ चलती है जा रही होती है तो रास्ते में भूखे प्यासे नल देखते हैं कि बहुत सारे कबूतर बैठे हैं। वैसे नल जीव हत्या में विश्वास नहीं करते, लेकिन पेट की क्षुधा भूख और पीड़ा जब उन्हें प्रेरित करती है तो वो अपनी ही धोती डाल देते हैं कि उनको पकड़ लो, तो सारे के सारे कबूतर उठ के उड़ते हैं और उड़ते हुए कहते हैं कि राजन हम तुम्हारा रहा सहा धर्म थे, आज हम भी छोड़ चले हैं, पासे तुम्हारा धर्म खाए और आज जो रहा सहा धर्म था, क्योंकि हम भी जब देखते हैं कि अब बचाव नहीं हो सकता है तो हर तरह का झूठ और झूठे आडंबर करने लगते हैं, तो धर्म के कपोत वो भी उड़ जाते हैं और हम जीवंत पाप मूर्ति बन के रह जाते हैं। हम समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा कर लिया है, हम समझते हैं कि हमने विजय पाई है, नहीं, ये जन्म गया, जाने कितने जन्म हम गंवाए हैं पासे जुआ जो जिंदगी बनाई तो दूर दूर तक हम हारते चले गए। कितनी लाख बार, कितने चौरासी लाख बार जाने कब तक भटकना पड़ेगा। तोड़ते हुए कबूतरों ने कपोत कहते हैं कि राजन जो अंश भर रह गए थे हम धर्म के रूप तुम्हारे, वो अंतिम रूप से जा रहे हैं, क्या आज क्षुधा के लिए तुम कपोतों की हत्या करोगे, बाकी धर्म भी गया तुम्हारा। और तब पीड़ित होकर नल सोती हुई दंपत्ति का आधा वस्त्र अपने में लपेट करके और उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। वो कथा हमने विस्तार से सुनी, उस कथा का भी यही उद्देश्य है। तो वो बताते हैं कि युधिष्ठिर और पांडवों को समझाते हैं वो ऋषि कि जुआ भीम जो तुम कह रहे हो कि लौट करके युद्ध कर लिया जाए तो ये भी तो जुए के पासे हो जाएंगे। युधिष्ठिर तो एक जुआ हरा है, अगले जुए तो तुम हरवा दोगे उसको। इसलिए जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर कह रहा है उसी को धारण करो और तुम जाकर के लोमश ऋषि के साथ तुम जाकर के तीर्थाटन करो, सत्संग करो, जब तक अर्जुन नहीं लौट के आते तुम्हें नाना तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। तब तीर्थवास कैसा होता है वो जब पूछते हैं तो उसका प्रसंग में वो पुलस्त मुनि है, उनका उनके जो पुलस्त के जो ने जो उपदेश दिए हैं उसकी चर्चा करते हुए बताते हैं लोगों से। ऋषि पुलस्त कौन है शायद आप लोग नहीं जानते हैं। रावण जो है उनके पिता का नाम क्या है? विश्रवा। रावण के त्रेता युग में रावण हुआ है ना, भगवान राम के हाथों जो मारा गया था, तो उनके पिता का नाम क्या है? विश्रवा। और विश्रवा के पिता का नाम क्या है? पुलस्त। तो रावण के ये बाबा है। तो पुलस्त ऋषि ने कहा कि तीर्थों पर वही सत्संग कर सकता है जिसके हाथ पैर और मन नियंत्रण में हो, वरना तीर्थाटन का कोई फल नहीं होता है। जो क्रोध नहीं करता है, जो धर्म पूर्वक जीता है और जो दूसरों का धन हड़पना नहीं चाहता है, केवल वही तीर्थ यात्रा का तीर्थ का फल पाता है। ये कोई पिकनिक नहीं है, आप टूरिस्ट बन के जा रहे हो, ये बात अलग है। आपको कोई तीर्थ यात्रा तब तक नहीं कर सकता, पुलस्त कहते हैं, कि जब तक वो धर्म पूर्वक जीना नहीं जानता है। कहा जिसमें कपट नहीं, जिसमें झूठ नहीं, जो निर्लिप्त है, वही तीर्थ का दर्शन पाता है, बाकी कोई नहीं पाता है। जिसके जो संयमी है और जो यज्ञों को दान पूर्वक करने के लिए आता है, जो जीव मात्र के प्रति अर्पित होकर जीने का भाव लेके आता है, केवल उसी की यात्रा तीर्थ यात्रा सफल होती है, बाकी हर यात्रा निष्फल हो जाती है। तो ये उपदेश बहुत व्यापक रूप से दिया। फिर सहस्त्रों तीर्थों के विषय में महाभारत में बताया गया है। यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम काव्य को छूते हुए चल रहे हैं। ये सारी कथा सुनाते हैं, उसके बाद अगस्त मुनि की कथा आती है। अगस्त ऋषि बहुत ही दिव्य तपे हुए ऋषि हैं, उन्हीं की कथा लोमश ऋषि लेके चलते हर तीर्थ पर। अब उनको वो ऋषियों की और राजाओं की कथा सुनाते हैं। वस्तुतः ये महाकाव्य कथा सागर है, कथाएं कथाएं इसमें। तो अगस्त ऋषि हैं, जब वो जा रहे होते हैं तब वन में एक बार, तो क्या देखते हैं कि बहुत से उनके पूर्वज उल्टे लटके हुए तप कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? तो कहते हैं कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, क्योंकि तुमने पितृधर्म को धारण नहीं किया है, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पुनः उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया, लेकिन आप लोगों ने उसके गलत अर्थ लिए हैं। उनका कि हम इसलिए उद्धार नहीं पाए हैं कि हमारा, जब हम यहाँ खंडित होकर आए थे तप करके देवत्व को पुनः पाने के लिए, तो किसी ने हमारे लिए एक बालक का शरीर प्रदान किया था, वैसे ही हमने भी तुम्हें पुत्र रूप में प्रदान किया, लेकिन तुमने आगे, क्योंकि आगे आने वाले देवत्व के लिए एक रूप नहीं बनाया है, इसीलिए हम प्रायश्चित रूप उल्टे खड़े हैं। जब तक तुम एक रूप और नहीं प्रकट करोगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें उस नित्य अवस्था में क्षीर सागर में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तब तक हम यही उल्टे लटके अपने सोम ज्योतियों के तप को बढ़ाते रहेंगे, और ये सब तुम्हारे कारण है। तब अगस्त ऋषि ने कहा, एक प्रकार से बताने के लिए, कि तुम्हारा ग्रास धर्म का अर्थ ये नहीं था कि बेटे बेटियों से चिपक के रह जाओ। जैसे तुम्हें रूप दिया था, अपना तप करते हुए उनको निमित्त धर्म को धारण करते हुए तुम आत्मा से योग करते रहो, और निमित्त होकर, गीता में कहा ना कि निमित्त मात्र भव सवे साची, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर के इस जीवन को युद्ध के रूप में धारण कर। वही बात यहां भी कही। तो कहा कि तुमको वो भी करना पड़ेगा। तो अगर एक प्रकार से ऋषियों की कथाओं के माध्यम से भी चेताया है कि तुम बाप नहीं बने, तुमने तो एक धर्म किया है, और अब उसका धर्म है कि आगे वो करे, लेकिन आपका आसक्त होना आपके लिए भी अधर्म है और उसके लिए भी गुनाह है। आज बहुत धर्म पूर्वक आपने अपने बेटों को जो बहुत अच्छा बनाना चाहा है, तो क्या बनाना चाहे? पढ़ाया है, लिखाया है, और क्या बनाना चाहते हैं? क्यों पढ़ा रहे थे? अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए आप औलाद पढ़ा रहे थे। बड़े धर्म पूर्वक उनको भी उसी गड्ढे में डाल रहे थे कि यही सब कुछ है, आगे नहीं बढ़ना तुझे। मट्टी से इंसान कैसे बने हो? वो कौन हो तुम? ये योनिषु त्रिषु क्या है? ये आपने से किसने पढ़ा है? तो महाभारत की कथा में भी बार बार इसी सत्य को उजागर किया गया है कि ये अर्थ नहीं है कि तुम जीवन को केवल भौतिक कारणों से जी करके तुम दिखाओ कि तुमने बड़ी सफल जिंदगी जी है। ये तो यात्रा थी, रेलगाड़ी के डब्बे में तुम बेडरूम भी बना बैठे, ड्राइंग रूम भी बना बैठे, हाँ गेस्ट रूम भी बनाए हैं तुमने, छोटा सा मंदिर भी बनाया है, लेकिन श्रीमान जहां टिकट खत्म होगा ये सब तो बने रहेंगे, तुमको उठा के डब्बे से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या याद नहीं तुमको? तो तुम्हारा मकान बनाना, तुम्हारा घर बनाना, तुम्हारा ये 100 नाटक वो तो वही रहेंगे, तुम उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। अगर कोई आदमी रेलगाड़ी के डब्बे में ये सब करने लगे तो तुम सब कहोगे ये पागल है, सिर फिरा है, मतिमंद है, और अपने को शाबाशी देते हो कि तुम बड़े समझदार हो, बड़े विद्वान हो। और आश्चर्य है कि सुनकर के भी ना सुनता हुआ लौट के फिर उसी में उसी कचरे में जाते हो। और वक्त नाजी बनेगा, समय ज्यादा नहीं है, और नाजी फिर चर्बी निकालेगा, साबुन बनाएगा, वहां कुदरत में जाके तुम्हारे गलाएगा तुमको। और हमें याद नहीं है कि अगर जीवन यात्रा ना होती तो बुरों को मौत मिल जाती, लेकिन अच्छों को तो अमरता मिलती। किसको मिली है तुमने? से कोई हुआ है तुम्हें? तो याद रहता नहीं मुझको। तो वही यहां अगस्त ऋषि ने बताया। तो अगस्त ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, हम भी गृहस्थ बनते हैं। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कौन सी देवी है जो उनके योग्य है। तो उन्होंने समाधि लगा के देखा, उन्हें कोई भी ऐसा रूप पसंद नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया कि जितने जीव जंतु जीवधारी वनस्पतियां हैं सबकी अच्छाइयों को गुणों को लेकर के इकट्ठा करके और एक कन्या का रूप दिया, एक सुंदर एक कन्या बनाई जिसमें फूलों की सुगंध है, कोयल की मिठास है, सारे पक्षियों को तितलियों की का सौंदर्य है, और सब इकट्ठे करके उन्होंने एक कन्या बनाई। अब इस कथा का विस्तार तो हम अगली बार कर पाएंगे, हाँ आगे यहीं से कथा शुरू करेंगे अगली ऋचा के साथ। और एक सुंदर सी कन्या बनाई और उसका नाम रखा लोपा मुद्रा।